Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze. Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze. Nigdy nie wiesz, co kiedy i gdzie. Nie wiesz, co jutro człowiek zdarzy się. No jasne, bo to nie jest do przewidzenia. Ta krótka wypowiedź daje do myślenia. Bo wszystko, wszystko może się zdarzyć. Musisz szczerze i naprawdę o czymś marzyć. Nie narazić tego, co cię trzyma. Muzyka, moi ludzie, dziewczyna i rodzina. Ktoś przegina, to już jego problem. Co, człowieku, przypieprzasz się do mnie? Że jestem młody i mam jakieś perspektywy. Co będzie jutro, codziennie te same motywy. Co dzień przypomina monar zwykły przechodzień. Wszystko dobrze, albo chodzę po cienkim lodzie. Bo przecież wszystko zdarzyć się może. Nie mów, że jest źle, bo może być gorzej. Swój wkład włożę w to, co robię. Co mam w głowie, dokładniej to, co mam w sobie. Prezentuję, pokazuję, albo przedstawiam. Do niczego cię, człowieku, nie namawiam. Tłumaczę jedynie, co jest dla mnie ważne. Nie gadaj za plecami, komentuj odważnie. Co czeka mnie w przyszłości? Niestety tego nie wiem, niczego nie jestem pewien. Jeden raz przynajmniej było tak. Że nie wiedziałem, co czeka mnie. Pogrążony jak we śnie, a czas szybko mknie. Co los mi przyniesie, co przyniesie mi los. Czasem już mam dość walczyć o swój głos. Wyładować złość, no i walczyć o swoje. Przez życie przebojem, ja tam wolę spokojnie. Wolę w ciszy pokonywać wszystkie przeciwności. Wiele widzę w przyszłości, chociaż wiele wątpliwości. Kości rzucone, płomień już od dawna płonie. Cały czas biegnę przez życie, chociaż nie wiem, kogo gonię. Przychodzą do mnie różne myśli. Różne myśli. Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze. Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze. No, co? Co jutro będzie? Myślisz, że wiesz, to jesteś będzie na życiowym zakręcie. Uważaj, żebyś nie wypadł. Może być spoko, a może być przypał. Morał z tego wynika oczywiście jasny. Mój człowiek robi muzykę, a tekst jest własny. Na temat, który uważam za ważny. Nie mógłby o tym rymować, na pewno każdy. Nie chodzi o zdolności, albo o talent. Jestem sobą, robię swoje i mam małe ale. I myślę, czy kiedyś coś mi się przydarzy. Coś, o czym żaden człowiek nigdy nie marzył. Swoje życie naraził dla czystej przyjemności. Wiesz, o czym mówię, chłopak pełen zazdrości. Nie wiedziałem, że coś takiego mnie spotka. Rzeczywistość nie jest słodka, ale to jak szóstka w totka. Historia tej jotka, ursynów, ja tu będę mieszkać. Zachrypnięte gardło, które nie może przestać. Ile jeszcze wytrzymam? Przecież czasu nie zatrzymam. Czy w dążeniu do celu może coś mnie powstrzymać? Na pewno, bo przecież nigdy nie wiem, co mnie czeka. Wszystko we mnie pęka. Kolejny kłopot, znowu nęka. Znowu wracam pokonany, wciąż realizując plany. Nie chcę być przegrany, problemami zasypany. Szukam punktu zaczepienia w tych momentach zwątpienia. Wiele rzeczy, które mogę znaleźć tylko w płomieniach. Chłopaki, wy wiecie, że ja bronię swoich racji. Chcę poznać tajemnicę walki w tej konfrontacji. Staram się, tkwi we mnie jakaś wiara. Ciągle uzależniony od wskazówek zegara. Nara, dla tych wszystkich, którzy we mnie nie wierzą. Zawsze wspólnie przez życie, wszystkim moim żołnierzom. Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze. Wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Gdy wokół znajome twarze.